un Moto Blanco remix pentru Set Fire to the Rain. Adele a fost împreună cu noi la Kiss FM, urmează Ruby Stinge Lumina, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe și Sean Paul împreună cu Kelly Rowland, How Deep Is Your Love. Stinge lumina, arată calea, pune mâna pe mine, simte chemarea, inimii mele, inimii mele, știu că îți face plăcere. I did.

All right, come on. Let's make it official. Christine Itzu is the hit maker. Kiss FM. No matter if you're wrong, no matter if you're right, no matter if you're down, I'll be by your side. Nebunie mare, Kaya și Manila Maniacs cu Crazy Love. Continuăm cu Sorry Different, nu înainte de a asculta cel mai recent hit cântat de Antonia. Se numește Jamea. Enjoy! she put you down like Rihanna, round pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watch it now, she put you down like Rihanna, round pa pa bum bum. Sper să vă fac chef pentru petrecerile care urmează în această seară, dar și mâine. Am ascultat-o pe Sore cu Different, continuăm cu Stroke 69, Beautiful Smile.

FM. Baby, ooh, baby, baby. And I ain't tried to find